za 499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kolejne rozmowy na szczycie w Paryżu, za pół godziny spotkanie prezydentów Francji i Ukrainy. Donald Trump bierze w obronę swoich urzędników po kolejnych publikacjach The Atlantic. Co dalej z funduszem kościelnym? Likwidacji chce Lewica, pomysł popiera Rafał Trzaskowski. Do Paryża przyleciał Wołodymyr Zełenski. Na 18.30 zaplanowano w Pałacu Elizejskim spotkanie w cztery oczy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Te rozmowy odbędą się w przededniu szczytu tzw. koalicji chętnych, czyli krajów gotowych poprzeć gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na jutrzejszym szczycie w Paryżu Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Dziś szef rządu spotkał się w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO. Mark Rutte powiedział, że atak na Polskę czy inny kraj NATO będzie oznaczał zdecydowaną odpowiedź ze strony sojuszu. Premier Tusk położył nacisk na sprawiedliwy pokój w Ukrainie. Komunikat zdecydowany. Mark Rutte podkreślił bowiem, że sojusz w sytuacji zagrożenia stanie w obronie zaatakowanego kraju członkowskiego. Zwrócił się do prezydenta Rosji. Jeśli ktoś źle oceni sytuację i pomyśli, że atak na Polskę lub innego sojusznika może mu ujść na sucho, spotka się z ostrą odpowiedzią naszego sojuszu. Nasza reakcja będzie druzgocąca. To musi być bardzo jasne dla Władimira Putina. Putin. Premier Donald Tusk zaznaczył z kolei, że państwa europejskie mają ograniczony wpływ na przebieg negocjacji Stanów Zjednoczonych z Rosją i Ukrainą w Riyadzie. Dlatego Polska i NATO muszą być przygotowane na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane. Premier położył nacisk na sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. Dobrze wiemy, że ten pokój musi być równocześnie gwarancją dla pełnej suwerenności Ukrainy. Szef polskiego rządu podziękował sekretarzowi generalnemu NATO za zainteresowanie projektem Tarczy Wschód. Zaznaczył, że umacnianie sojuszu jest szczególnie ważne z powodu geopolitycznej niepewności. Na konferencji premiera i szefa NATO była Sylwia Białek. Sekretarz generalny rozmawiał w Warszawie także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrami obrony i spraw zagranicznych. Donald Trump zbagatelizował nowe doniesienia The Atlantic, dowodzące, że najwyżsi rangą urzędnicy amerykańskiej administracji omawiali na komunikatorze Signal konkretny czas ataków na Jemen. Prezydent przekonywał, że w informacjach przekazywanych na grupowym czacie nie było szczegółów operacji militarnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ze stenogramu opublikowanego przez The Atlantic wynika, że sekretarz obrony Pete Hegseth dzielił się z innymi urzędnikami informacjami o godzinach uderzeń i broni, jaka ma zostać wykorzystana w atakach na bojowników Huti w Jemenie. Dziennikarze ujawnili szczegóły rozmów po tym, jak Biały Dom zaprzeczył, by jakiekolwiek tajne informacje były przekazywane w komercyjnej aplikacji. Nie było tam żadnych szczegółów i nie było nic, co mogłoby narazić nas na szwank i nie miało to żadnego wpływu na atak, który był bardzo udany. Odpowiedział na zarzuty prezydent Donald Trump. W komunikatorze Signal dyskusję o planowanych atakach na Jemen prowadziło 18 osób, w tym wszyscy najwyżsi rangą urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo narodowe USA. Do tej grupy niechcący został dołączony redaktor naczelny The Atlantic Jeffrey Goldberg. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lewica przedstawiła założenia projektu ustawy likwidującej fundusz kościelny. Kandydatka tego ugrupowania na prezydenta Magdalena Biejat podkreśliła, że jest to realizacja jednej z obietnic wyborczych partii. Nigdzie w konkordacie nie jest napisane, że mamy obowiązek jako państwo polskie opłacać pensje katechetów. Nie jest nigdzie w konkordacie napisane, że mamy obowiązek zapewniać płatne etaty dla kapelanów katolickich w szpitalach, w Wojsku Polskim czy w innych instytucjach państwowych. Za likwidacją funduszu kościelnego jest też Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Cieszy się, że ta sprawa wróciła do prac rządu. Rząd prowadzi pracę nad likwidacją funduszu kościelnego. Pytanie, czy on będzie zastąpiony przez jakiś rodzaj odpisu podatkowego. Natomiast to już każdy kościół będzie podejmował decyzję, jak z pieniędzy, które ma finansować ewentualnie te mniejsze parafie. Fundusz kościelny powinien po prostu zostać zlikwidowany. Oczywiście w porozumieniu, w rozmowie ze wszystkimi kościołami, zwłaszcza tymi mniejszymi. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, która zaprezentowała założenia ustawy, zapewniła, że żadne mniejsze związki wyznaniowe nie ucierpią finansowo na likwidacji funduszu kościelnego. Opolskim gminom brakuje pieniędzy na wsparcie powodzian, którzy nadal występują o 1000 zł na osuszanie domów. Pieniądze na ten cel były wypłacone do końca ubiegłego roku, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. przypadku naszej gminy to było aż ponad 6 tysięcy osób, które złożyły wniosek w 2024. Ci, którzy złożyli taki wniosek w tym roku, no to już ten przepis nie obowiązywał. Mam takie przypadki, rozmawiam z ludźmi, że na osuszanie jest potrzebna większa kwota. Ja zgadzam się, że dużo osób jeszcze osusza, poniosło większe kwoty niż 1000 zł. Podobny problem jest też w gminie Nysa. Klimat. Rozpoczynają się 3 godziny, kiedy zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. Aktualny udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu wynosi niecałe 6%. Na zachodzie i północy Polski bardzo dobra jakość powietrza, w centrum, na południu i wschodzie kraju umiarkowana bądź dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 18:00. Sport w Trójce. Adam Malecki. Czy Iga już zaczęła grać? Jest gotowa do gry w ćwierćfinale turnieju w Miami. Już za chwilę rozpocznie mecz z Filipinką Jalą, ale przenieśmy się do Miami, gdzie jest Jan Pachlowski. Janku, jak sytuacja? Obie tenisistki są już na korcie. Za kilka chwil dojdzie do pierwszego w historii starcia pomiędzy tymi zawodniczkami. Filipinka jest objawieniem turnieju Miami Open, ale Polka, plasująca się ponad 100 miejsc wyżej w rankingu, zdecydowaną faworytką. Zainteresowanie meczem jest średnie, a ale na Florydzie dopiero minęła 13:00, ale z drugiej strony w każdym sektorze tutaj na trybunach słychać polskie głosy. Już na 1,5 godziny przed meczem Iga Świątek bardzo mocno na korcie centralnym rozgrzewała się ze swoim teamem. Jesteśmy przekonani, że w tym meczu potwierdzi, że jest zdecydowaną faworytką. Dziękujemy bardzo, Janku. Trwa rozgrzewka obu zawodniczek. Już za chwilę początek spotkania. W drugim ćwierćfinale dzisiaj zagrają Brytyjka Emma Raducanu i Amerykanka Jessica Pegula. Baczność, spocznij. Choć te komendy nie wpisują się akurat w rywalizację na ściance wspinaczkowej, to wpisują się w fakt, że nasza złota medalistka z Paryża, Aleksandra Mirosław, jest też żołnierką i z tego tytułu startuje w zimowych, światowych, wojskowych igrzyskach sportowych w Lucernie. Polka znowu śmigała po ścianie niczym Spider-Woman i wywalczyła złoto. W finale z czasem 6 sekund i 73 wygrała z Włoszką Giulią Randi. Baczność, mój kapral, Aleksandra Mirosław. Dla mnie to był debiut w ogóle na imprezie wojskowej, ponieważ nie brałam udziału właśnie w Mistrzostwach Świata w 2023 roku. Więc ja byłam bardzo podekscytowana jadąc tutaj, nie mogłam się trochę doczekać tego startu, bo zawsze to jest coś innego. Tutaj występuję właśnie w innej roli niż zazwyczaj, czyli przede wszystkim reprezentuję Wojsko Polskie. Myślę, że zareprezentowałam je z najlepszej możliwej strony, no i należy się tego cieszyć. Wysoko zawieszą zapewne poprzeczkę piłkarzom ręcznym Industrii Kielce i rywale z Niemiec. Kielczanie w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów zagrają z Füchse Berlin. Początek o 20:45, wcześniej, bo od 19:45 w drugim meczu finałowym Ekstraligi Hokeja na Lodzie zagrają GKS Tychy i ten GKS z Katowic. Czy te GKS-y? Ten GTS. Wczoraj to Tyszanie byli górą, walka toczy się będzie do 4 wygranych, a sport w Trójce powróci kilka minut po 21:00. Gdyby Aleksandra Mirosław zawieszała poprzeczkę piłkarzom, to by dopiero było wysoko. Fakt. Ale przejdźmy do pogody, bo jutro wyż Manuela przyniesie 15 stopni w dzień i słoneczny poranek. Lokalnie wystąpią co prawda opady deszczu i gęsta mgła, a wieczór będzie chłodny i temperatura spadnie nawet do minus 2 stopni, ale za to ciśnienie wzrośnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Duńczycy mają pracować do 74 roku życia. Mówiliśmy o tym w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. A u nas? Przepracowałem ponad 38 lat na budowie. W tej chwili jestem na emeryturze. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na budowie w tym wieku jeszcze pracował. Mam poważną wadę kręgosłupa. Worek cementu ważył 50 kg, tak samo i wapno. Bardzo dziękuję za ten głos. Zapraszam do komentowania. 22 i 7 trójek. Ostatnia godzina. Zapraszamy do Trójki. Przed nami Anna Regulska niezmiennie przy, jak to mówimy w radiu, powiem to na ucho. No dobrze, przy konsolecie. Chciałam powiedzieć inne słowo, ale Ewa Lipowicz, wydawczyni, mnie ubiegła i powiedziała mi do słuchawki, że nie mogę użyć tego strasznego słowa. Daniel Leśniewski przy telefonie. Ewa Lipowicz, no właśnie, czuwa nad jakością. A ja mówię do Państwa i nazywam się Aneta Aftoniuk. Did you know? Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. W Pulsie Trójki dzisiaj pacjent był w centrum uwagi. Ludzie nie mając dostępu do lekarza, czy mając dostęp do lekarza raz na 3 lata, szukają właśnie alternatywnych środków leczenia i szukają szarlatanów wszelkiego rodzaju, żeby się leczyć. No właśnie, szukają szarlatanów wszelkiego rodzaju, żeby się leczyć i niech ten telefon słuchacza będzie punktem wyjścia do naszej rozmowy. W studiu obok mnie Joanna Gałaj, Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS, bądź z nami. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry. Albo właściwie dobry wieczór, bo mam, ciągle się mylę. Sama to zarządziłam, że po 18 to już dobry wieczór, ale może być i dzień dobry. Chciałam cię zapytać, czy w kontekście diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową zdarzają się szarlatani, czy to kompletnie tego tematu nie dotyczy? Mam nadzieję, że to jest jakby zupełnie poza szarlatanerią. Pamiętam lata przed 2000 rokiem, gdzie faktycznie osoby zgłaszały się do pseudolekarzy i otrzymywały nawet nie tyle, że diagnozę, ale sposób leczenia bez leków. I były przypadki zgonów, natomiast od długich lat już czegoś takiego nie ma, jednak dostęp do lekarzy i do diagnostyki HIV jest w Polsce rewelacyjny. No właśnie, ale mimo tego, że ten dostęp do diagnostyki mamy bardzo dobry, tak jak mówisz, to i tak w ostatnich miesiącach, latach, na pewno latach, niepokojąco wzrasta liczba zachorowań właśnie na choroby przenoszone drogą płciową, w tym chorych na AIDS. Ta liczba wzrasta. Tak. Dlaczego? Jak bardzo wzrasta? Wzrasta bardzo. Wzrasta w niepokojący sposób. Założenia WHO i UNAIDS były takie, że już w zeszłym roku, 2 lata temu, 95% osób zakażonych będzie znało swój status serologiczny, w tym 95% osób będzie leczonych, 95% z tego skutecznie, a oprócz tego 95% z tych leczonych skutecznie będzie miało wysoki standard do dobrostanu. Znało swój ten status serologiczny, to znaczy będzie przetestowanych, tak? Przetestowanych, leczonych skutecznie z zapewnieniem długowieczności. No i tak, jak to się ma, te 95% do rzeczywistości? Do rzeczywistości w Polsce się ma to nijak, ponieważ wzrasta liczba zakażeń i tak naprawdę z danych wynika, że społeczeństwo polskie bada się w 10%. Zaledwie? Zaledwie. Z czego to wynika? Dlaczego wzrasta ta liczba, skoro zdawać by się mogło, że powinniśmy mieć coraz większą świadomość medyczną? A może wzrasta właśnie dlatego, że nie mamy tej świadomości zdrowotnej? To jest łatwe pytanie, trudna odpowiedź. Tak naprawdę to ja nie wiem, bo im więcej jest programów radiowych, telewizyjnych, artykułów w prasie, tym jakby znacznie zwiększa się liczba osób przychodzących do punktów anonimowego testowania i to widać, tak, że ludzie po prostu mówią, ja nie wiedziałem, że w Warszawie, ja nie wiedziałem, że w Katowicach, nie wiedziałem, że w Krakowie jest taki punkt, gdzie mogę anonimowo się przetestować. Ale też jest coś takiego, że to jest tak jak prawie z wypadkami samochodowymi. Mnie to nie dotyczy. To sąsiad ma jakąś stłuczkę. Ja nie. Ja jestem bezpieczna. Ja współżyję seksualnie z kimś, kogo znam. Ona wygląda na osobę zdrową. No i okej. Czyli funkcjonujemy w świecie mitów. Przekonań. Bardzo dużych świecie mitów. Też jest tak, że jak nie wykonujemy testu przed wejściem w związek, obydwoje, to trochę nie wiemy, jaka jest nasza przeszłość. A fajnie by było, zanim wejdziemy w związek, wykonać wspólnie taki prezent. Możemy robić wszystko. No, ale bardzo rzadko się zdarza, że do punktów anonimowych przychodzą pary. To jest... bardziej przychodzi on albo ona z takim nastawieniem, że jak coś u mnie będzie, to wtedy mu powiem, jej powiem. Ale tak to nie ma czegoś takiego. Nie rozmawiamy o takich intymnych sprawach, bo zdaje się, że nie umiemy. Tutaj na twoim miejscu jakiś czas temu, w Zapraszamy do Trójki, siedziała gościni, z którą rozmawiałam na ten temat, jak rozmawiać o tych tematach, które każdego z nas dotyczą i nie ma na to gotowej, łatwej odpowiedzi, oprócz tego, że właśnie te tematy nas dotyczą. To jest kwestia naszego zdrowia, często życia, więc to powinien być ten pierwszy punkt naszej uwagi. Wróćmy proszę do tego, że mamy coraz więcej zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową w Polsce i jak się ma ten wynik coraz wyższy do tego, że ta dostępność do testów też jest coraz większa? Badają się właściwie stałe grupy. Badają się mężczyźni mający seks z mężczyznami. Jest to najliczniejsza grupa, która jest świadoma swoich zachowań i tego, że należy się raz na jakiś czas badać. Bardzo rzadko badają się kobiety. Mężczyźni heteroseksualni trochę więcej. Natomiast i tak to jest ciągle kropla w morzu potrzeb. A tak jak sobie zrobiłam takie dane statystyczne, że w 2020 roku, to nie jest takie zupełnie adekwatne, bo te dane się jednak zmieniają, ale w 2020 roku nowych zakażeń w Polsce było 840 zarejestrowanych. W 2024 na koniec sierpnia było 1600. Na koniec sierpnia, bo nie mamy pełnych danych. Nie mamy pełnych danych. Natomiast w poprzednim roku było nowych zakażeń 2900. Czyli po prostu to jest gwałtowny wzrost. Jak były 3 osoby dziennie, że tak można było mówić, dowiadywały się o swoim zakażeniu, teraz ta liczba to jest 6,5, 7, 8. Czyli jakby nie robimy nic z profilaktyką. Kompletnie nic. Jest ona kompletnie zapomniana. Nie wchodzimy do szkół, nie mówimy o dbaniu o siebie, o dbaniu o partnera, bo to przecież nie chodzi o to, żeby rozmawiać o seksie. Tylko chociaż można. Chociaż można by było, ale rozumiem, że to musiałaby być. To może zgoda być trudne. Także jasne. Tutaj, ale można mówić o takich rzeczach, które naprowadzają i mówią, tak? No i czy ta rozmowa, o której teraz wspominasz, to jest ta rzecz, którą możemy zrobić, żeby zatrzymać wzrost zachorowań? Co możemy zrobić? Co każdy z naszych słuchaczy dzisiaj może zrobić dla siebie? Oprócz oczywiście przede wszystkim tego, żeby się przetestować. Może powiedzieć na przykład, przepraszam, że tak ci podpowiadam, ale to nie jest... Nie chować głowy w piasek. Moje postanowienie. Ja dzisiaj, po dzisiejszej audycji zadzwonię do swoich bliskich znajomych i zrobię to poważnie, wracając do domu. I zapytam, czy zrobiliście kiedykolwiek sobie test na HIV? No to by było fantastycznie, gdybyśmy nawzajem motywowali siebie. Prosta rzecz. Do tego. Tak. Natomiast dwa dni temu był chłopak i mówi tak, zapraszałem swoich znajomych, żebyśmy tu przyszli razem. Wszyscy? Chcieli. Nie. Testy są bezpłatne? Bezpłatne i anonimowe, z pełną diagnostyką. Dostaje się wynik diagnostyczny, tak lub nie. Każdy może przyjść? Każdy z ulicy może przyjść. Każdy. Testów punktów anonimowych jest w Polsce 28. To nie jest znowuż tak strasznie dużo, ale są. Czasami warto przyjechać z innego miasta, miasteczka, do większego miasta, gdzie taki punkt jest, żeby w bardzo szybki sposób dostać wynik. Tylko istotne jest to, żeby wiedzieć, kiedy ten wynik zrobić, żeby wynik ujemny naprawdę świadczył o tym, że nie ma zakażenia. Czy ten telefon zaufania w sprawie AIDS pomaga w takich podejmowaniu, w takim podejmowaniu decyzji o tym, żeby pójść i się przetestować? Do telefonu zaufania dzwonią ludzie z pytaniem, czy to ryzyko, to zachowanie, które mieli, jest ryzykowne, czy nie. I to trochę to zależy od poprowadzenia rozmowy, bo bardzo często po dobrze przeprowadzonej rozmowie ta osoba mówi, dobra, to ja dzisiaj sprawdzę, gdzie mogę wykonać test i pójdę i go zrobię. Nawet jeżeli okazuje się, że ryzyka teraz nie było, ale jak wracamy do przeszłości, to się okazuje, że tak, że jednak coś tam w przeszłości było i warto poznać swoje zdrowie. Jasne, że tak. Podam Państwu numer telefonu, gdyby Państwo zechcieli zadzwonić i wyjątkowo nie do trójki, tylko do telefonu zaufania w sprawie AIDS 800-888-448. Joanna Gałaj, Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS, bądź z nami. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Minut po godzinie 18. W trójce wracamy do zapowiadanego w serwisie już tematu związanego z funduszem kościelnym, bo koniec uprzywilejowania duchownych zapowiadała dzisiaj Lewica. Ministra rodziny pracy, polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz kandydatka na urząd prezydenta Magdalena Biejat przedstawiły projekt likwidacji funduszu kościelnego. 95% środków z tego funduszu przeznaczanych jest na opłacanie składek rentowych i emerytalnych duchownych. O projekcie likwidacji uprzywilejowania, na które liczyć nie może żadna inna grupa społeczna, Paweł Turski. Propozycja Lewicy jest jasna. Proponujemy prostą zasadę współfinansowania składek na renty i emerytury osób duchownych przez te osoby i przez kościoły. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Chcielibyśmy, aby ten podział był 50 na 50. Zasada ta nie obejmowałaby misjonarzy i zakonników. Ich składki w 100% miałby opłacać Związek Wyznaniowy. Propozycji Lewicy krytyczna jest opozycja, w tym Prawo i Sprawiedliwość. Nagle Lewica, która rządzi już od półtora roku, przypomniała sobie, że trzeba walczyć z Kościołem. Pani Biejat ma 2%, więc chce dobić do 3%. Komentował w Polskim Radiu poseł PiS Marcin Przydacz. Swoje wątpliwości ma także koalicjant Lewicy Polska 2050. Zdaniem kandydata na prezydenta Szymona Hołowni, fundusz kościelny powinien być zastąpiony innymi formami wsparcia związków wyznaniowych. Takimi jak odpis dobrowolny podatkowy, zwiększenie limitu darowizn, ale musi się to odbyć z poszanowaniem praw małych kościołów w Polsce. Czy jest jakiś powód, dla którego określona grupa społeczna, niezależnie od tego, czy przedstawicieli mniejszych czy większych związków wyznaniowych, miałaby być traktowana inaczej niż cała reszta obywateli? Co do zasady jednak, Lewica jest otwarta na ewentualne dopisanie do ustawy możliwości odpisywania podatku. Sęk w tym, że państwo ustawą o funduszu kościelnym zobowiązało się wypłacać związkom wyznaniowym dochody z dóbr ziemskich przejętych od nich 75 lat temu. Te nieruchomości ciągle są. Ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski, Uniwersytet Zielonogórski. Państwo żadnemu z kościołów nie spłaca w ratach wartości przejętych nieruchomości. Miało, chociaż od tego nie robiło, przekazywać tylko dochody z tych nieruchomości. Ta masa majątkowa leżąca u podstaw funduszu jest nienaruszona. Te 75 lat temu była taka konieczność, potrzeba i pewnego rodzaju umowa, no ale ta rekompensata w naszej ocenie została już wypłacona z nawiązką. Do likwidacji funduszu kościelnego nie dojdzie. Studzi entuzjazm Lewicy profesor Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Konieczne jest minimum dobrej woli, minimum wzajemnego zaufania. Tego zaufania nie ma. Ciągle się powtarza to samo hasło, ale nie potrafi się nic zrobić. W obecnej sytuacji, w której to o likwidacji funduszu kościelnego nie chce rozmawiać nikt oprócz Lewicy, fundusz można tylko uzdrowić. Co należy zrobić? Po pierwsze, zweryfikować, kto jest uprawnionym do otrzymywania wsparcia. Dziś wystarczy tylko wypełnić deklarację w ZUS-ie, że jest się duchownym danego wyznania. Więc można się po prostu podszyć. Druga rzecz, trzeba zweryfikować, czy ci duchowni, którzy są obecnie w systemie, są jeszcze duchownymi. Niestety, w najbliższym czasie nie dojdzie nawet do tej prostej weryfikacji. Żadnemu ugrupowaniu poza Lewicą w czasie kampanii wyborczej szczególnie nie zależy na uregulowaniu na nowo relacji państwo-kościół. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że powołany ponad rok temu międzyresortowy zespół do spraw funduszu kościelnego, na którego czele stoi wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, nie przedstawił dotąd żadnych propozycji zmian wspomnianego funduszu. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Od 24 do 29 marca w salonach Toyoty trwają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Tu Piotr Glamowski, komentator Canal Plus. Ale akcja, odpalamy 30 urodziny Canal Plus. A tam same plusy i jeden minus. Minus 30% na Supersport w Canal Plus. Najlepsze piłkarskie ligi, tenis, żużel i epickie sporty walki w super cenie dla każdego kibica. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie majonez XXL Custom takie dobre, tylko 5,99 z Kaufland Card. Tak, tylko 5,99. A przyprawa do potraw Kucharek, opakowanie 1,5 kg, jedynie 9,99. 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. MSN zaprasza. Wystawa niestała. 4 razy kolekcja. Poznaj dzieła ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ponad 150 prac z całego świata do zobaczenia do 5 października w galeriach nowo otwartego budynku MSN-u przy Marszałkowskiej 103. Szczegóły artmuseum.pl. Poleca Polskie Radio. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka Beko. No Frost. 186 cm. Komora świeżości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2099 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. W Trójce teraz skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Nadal możemy ufać Amerykanom. To oni przełamali impas w sprawie Ukrainy, powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte po wykładzie w Szkole Głównej Handlowej. Dodał, że każda próba przełamania impasu zasługuje na pochwałę. Zapewnił, że Europejczycy są informowani o przebiegu negocjacji przez stronę amerykańską, ale to USA przewodzą rozmowom, dlatego należy uszanować ich rolę. W najbliższych dniach mają być znane wyniki badań 30-latka z Olsztyna, który trafił do szpitala z podejrzeniem błonicy. Poszukiwane są osoby, które miały kontakt z mężczyzną. Kilkadziesiąt osób, głównie personelu medycznego, zostało profilaktycznie zaszczepionych szczepionką poekspozycyjną. Służby sanitarne wykluczyły, by chory 30-latek miał kontakt z chłopcem z Wrocławia, u którego potwierdzono błonicę. Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki poszukuje wolontariuszy. To apel skierowany tylko do osób pełnoletnich. Trzeba zobowiązać się m.in. do regularnych wizyt w schronisku, wyprowadzania psów na spacer i przygotowywania czworonogów do adopcji. Zgłoszenia można przesyłać do końca marca. Pełny serwis Trójki o 19. Ekonomia, czyli Marcin Jagiełowicz. Tak jest. W następny czwartek Sejm ma się zająć pierwszym projektem z rządowego pakietu deregulacji. Chodzi o ponad 40 propozycji zmian. Dzisiaj w Senacie rząd przedstawił informację o postępie pracy. Minister w kancelarii premiera Maciej Berek powiedział, że do tej pory 2/3 pomysłów strony społecznej dostało zielone światło. Część wymaga dalszych uzgodnień, a pojedyncze zostały odrzucone. Były 3 projekty, przy których było jednoznacznie negatywne stanowisko. Mogę od razu powiedzieć, że chodziło na przykład o propozycję skrócenia z 5 do 3 lat okresu przedawniania zobowiązań podatkowych. Efektywność postępowań nie pozwala jeszcze na to, żeby w tej chwili jeszcze to przedawnienie skrócić. Maciej Berek dodał, że do ministerstw trafiło już 70 pomysłów deregulacyjnych. Zasiłek pogrzebowy to w przyszłym roku ma wzrosnąć z 4 do 7 tysięcy złotych. Taki ruch jest jak najbardziej uzasadniony, komentowała dziś na naszej antenie w Informatorze Ekonomicznym Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Pytanie oczywiście, jaka będzie reakcja branży. Czy w związku z tym, iż zasiłek będzie wyższy, pojawi się podwyższenie opłat, jakie trzeba będzie zapłacić za najbardziej skromny pochówek? Świadczenie będzie podlegać waloryzacji w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5%. Kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 roku. W tym tygodniu projekt nowelizacji w tej sprawie przyjął rząd. Teraz dokument musi jeszcze przejść przez obie izby parlamentu, a na końcu ustawę musi podpisać prezydent Andrzej Duda. Rząd przyjął też projekt ustawy dotyczący budownictwa komunalnego i społecznego. Co ma się zmienić? To jest 2,5-krotny wzrost w stosunku do tego, co było dzisiaj, finansów na budownictwo to socjalne, komunalne i budownictwo społeczne, czyli TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe. Porządkuje też ustrój tego budownictwa. Do tego jeszcze dołożyliśmy w resorcie rozwoju i technologii wsparcie na nowe mieszkania i remont w ramach akademików. Mówił w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszek. Kończymy notowaniami walut i giełdą. Frank kosztuje 4,40, euro 4,19, dolar 3,89. Za funta płacimy już 5 zł i 1 grosza, a więc złoty traci dzisiaj na wartości, a na giełdzie WIG20 spadło ponad procent. Noc pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami i tylko na zachodzie będzie pogodnie. W Tatrach spadnie śnieg. Historię onkologiczną i jest to dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne, żebym miała prawo do wyboru leczenia. Nieważne jaki to jest lekarz, nieważne jaka to jest metoda, uważam, że jestem człowiekiem, który ma prawo do wyboru. And if the stars ever fell one by one from the sky, I know Mars could not be far behind, 'cause baby this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy, 'cause honey this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful, it's plain to see, plain to see, you're the reason that God made a girl. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 18.40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy warto zajmować się krzakami i dzikimi miejscami w miastach? To często miejsca, które nie są ani parkami, ani rezerwatami. Znikają, bo na ich miejscach powstają nowe budynki, drogi i place. Te skrawki to prawdziwie dzika natura, która wciska się pomiędzy nasze bloki i domy. Bardzo potrzebna nam i zwierzętom. Broni ich, jak całej przyrody, adwokatka Karolina Kuszlewicz. Walczy także o zielone skrawki znajdujące się na należącej do niej ziemi. Posłuchajmy reportażu Michała Matusa zatytułowanego Ostatnie skrawki. Pewnie tu na początku powinien być śpiew ptaków, ale jest szum miasta. Atmosfera przed sądem w Łodzi. Konkretnego dnia. 4 czerwca. Rozmawiałem wtedy z Karoliną Kuszlewicz, adwokatką walczącą o prawa zwierząt, natury, broniącą w sądach psów, ryb i zadrzewionych obszarów. No jestem bardzo zdenerwowana, bo dzisiaj jestem w nietypowej dla mnie roli, to znaczy roli strony, a nie po prostu pełnomocniczki procesowej, więc bardzo to przeżywam. Jakich rozstrzygnięć się pani spodziewa? Nie mam pojęcia. Z jednej strony mam ogromne poczucie słuszności. Wiem, że zaczyna się od kawałka, ale to pociągnie ze sobą skutki co do dalszej drogi na mojej ziemi i tak łącznie dojdziemy do prawie 2,5 tysiąca m2 przerobionych na drogi tych drzew. A z drugiej strony mam poczucie, że w skali tego, czym zajmują się sądy administracyjne i tego, jaki jest prymat inwestycji takich asfaltowych względem drzew i lasów, no to muszę brać pod uwagę to, że to będzie za mała sprawa, żebym dostała ochronę prawną. To nie jest sprawa sądowa jak z filmów. Niewielkie miasto chce wybudować drogę. Wytycza ją na pustych polach, gdzie w przyszłości pewnie staną domy. Może deweloperzy zbudują tam swoje osiedla? Pewnie czysty przypadek sprawił, że drogę zaprojektowano na działce, na której pola teraz nie ma. Pomiędzy polami stoi las. Walczę o coś osobiście dla mnie bardzo bliskiego. To jest dom dla zwierząt, to są drzewa, które chronią przed suszą, to jest teren, który zachowuje wilgoć. No w dzisiejszej sytuacji katastrofy klimatycznej to jest po prostu bezcenne. Każde takie miejsce jest bezcenne, ale nie wiem, co zrobi sąd. Takie tereny, czasem miejsca z wybujałą roślinnością, pomiędzy polami obsadzonymi jednym gatunkiem zboża, albo gęstwiny drzew i krzewów wciśnięte w miejską zabudowę. To skrawki. Skrawki prawdziwej przyrody. Ostatnie bioróżnorodne tereny przekształconego przez ludzi krajobrazu. To ich między innymi broni Karolina Kuszlewicz. W przypadku jej osobistego skrawka sąd dał podstawy do nadziei, że lasu nikt nie zaora. Rozprawa była długa i została podzielona na dwie części. Przed nami druga. Nie jest to typowe przed sądami administracyjnymi. Raczej rozprawy są bardzo krótkie. Opierają się już na dokumentach, które zostały wcześniej wniesione. Trwają nie dłużej niż pół godziny i potem następuje wyrok. Więc już mamy jakby jakiś tam nietypowy układ. No i fakt oczywiście, że dostałam tą tymczasową ochronę prawną w postaci wstrzymania wykonania decyzji, także jest sytuacją tutaj no taką bardzo dla mnie korzystną, bo przynajmniej przez te 2 tygodnie byłam pewna, że nie dojdzie do prowadzenia tej inwestycji na tym moim terenie. No zobaczymy. Dzisiaj rano jeszcze tam się nic nie działo. Ja ostatnie 2 dni spędziłam chodząc po tym moim lesie, czerpiąc z niego energię, patrząc na to, że ta droga rzeczywiście wydaje się, że ona już stoi w blokach startowych. Tam jest nawet oznaczenie taką folią biało-czerwoną już na moim płocie. Z drugiej strony trochę też mając poczucie, że może muszę się pożegnać. Boję się też tego własnego odbioru, że ja będę musiała patrzeć na to, jak no 2,5 tysiąca metrów co najmniej zostanie przerobiona na drogę, a tam dzisiaj żyją ptaki, wiewiórki i jeże, jest dla mnie niezwykle trudno. Karolinie Kuszlewicz przed sądem towarzyszy grupka ludzi. Niektórzy to znajomi, inni znają ją z działalności prozwierzęcej i po prostu kibicują. No jasne, trzeba wspierać inicjatywy takie. Przecież lasów jest coraz mniej. Dzisiaj jechałam na rowerze, już wycięty kawałek, gdzie chodziły sobie sarny i już jakieś chałupy stawiają. Także każdy kawałek zieleni się liczy. Wchodzicie czy jeszcze zostawiacie? Nie. Przed salą rozpraw da się wyczuć napięcie związane z oczekiwaniem. Kolejne by się pojawiło. To jest tylko ten decyzji i koniec? Czy... Tak mi się wydaje. Taki był zamysł sądu, że dzisiaj jest ogłoszenie wyroku. Czy dzwoniłam w piątek się pyta, czy coś się nie zmieniło? To był czerwiec. Miesiąc rozprawy, do której wrócimy jeszcze, ale to nie o nią tu naprawdę chodzi. Chodzi o te kawałki przyrody, które wciśnięte między zabudowania, ulice, magazyny, nieużytki i wszystko to, z czego składa się miasto, są akurat jego zupełnym zaprzeczeniem. Fragmentem, który po prostu wyrósł i żyje. Zasiedlony jest przez zwierzęta, dla których taki zadrzewiony, krzaczasty kawałek może być całym światem. Oazą na pustyni. Idziemy z Jireczka? Chodź, zaraz będzie wpuszczona. Chodź, w tamtą stronę nie, chodź. To już szum innego miasta. Prawie pół roku po rozprawie. Często tutaj tak przychodzisz? Wiesz co, bywam w tym miejscu, myślę, że raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Teraz jak na przykład mam chorego psa, znaczy Zirka jest chora od lat, już od 4 lat, ona ma raka i ma 18 lat, więc jest naprawdę staruszką, ale zaraz zobaczysz, jak popędzi. To jest dla nas takie miejsce, które jest azylem, bo parkuję sobie, wiesz, przy takiej jednej z największych ulic, Paskudnej, no przy Czerniakowskiej w Warszawie, gdzie tu po prostu jest masakra i wystarczy, że idę, nie wiem, 50 metrów i staję nad taką piękną miejscówką z wodą, z wielkimi drzewami, no naprawdę starymi drzewami. Bardzo często tu przyjeżdżamy, bo tu można od razu wejść do przyrody i ja potrzebuję mieć teraz takie miejsce, żeby nie robić jakiegoś dodatkowych, wiesz, kilometrów, metrów po betonie. Więc teraz to jest taki nasz azyl po prostu. Tutaj przed nami widać czerwoną tabliczkę z napisem Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To jest absolutnie niesamowite miejsce z perspektywy przyrodniczej. No ale jednocześnie przechodzimy oczywiście po śmieciach, tak? Bo tutaj jest też człowiek, który nie rozumie tego, że ten skrawek to nie jest jakiś ugór rzucony, tylko naprawdę miejsce, które jest piękne. No, to drzewo, które przed sobą mamy, ogromne. No myślę, że ponad stuletnie. Chodź, Sira! Chodź. To jest totalny unikat na skalę europejską, też w związku z tym, że Wisła na tym odcinku jest już szeroka. Ma od 600 do 1200 metrów szerokości. No i powinniśmy się czymś takim totalnie zachwycać, bo zawsze szukałam tej przyrody bliskiej mi gdzieś dalej. I to też szukałam tej dużej przyrody. Tej Puszczy Białowieskiej, tych Bieszczad, dużego lasu. I od pewnego czasu właśnie mój las, ten mój skrawek, o który zaczęłam walczyć, mnie też uwrażliwił, że w mieście albo bardzo blisko miasta może być ta przyroda, której najbardziej potrzebujemy. No bo tak naprawdę to jest moja codzienność, nie Puszcza Białowieska czy Puszcza Karpacka. To jest to miejsce, do którego ja przyjeżdżam 3 razy w tygodniu i tutaj nabieram siły. I mogę tu wyskoczyć na godzinę, to nie jest wyprawa na cały dzień czy na 3 dni. To o takie miejsca Karolina Kuszlewicz walczy w sądach z ludźmi, którzy są silni. Prawie zawsze w walce o skrawki dzikiej przyrody na szali stawiane są wielkie pieniądze, policzalne zyski dla społeczności. To przecież dofinansowane drogi, osiedla z tak potrzebnymi ludziom mieszkaniami. Równie często liczy się czas, bo pieniądze z budżetu nie będą czekały kilka lat, aż rozprawa pełna dogłębnych analiz się skończy. We wszystkich sprawach, które ja prowadzę dotyczących skrawków, jest ich kilkanaście. Zawsze inwestorzy mówią, my już mamy pieniądze, to są miliony. Jakaś osoba, 5 osób, które mówią o jakichś bagnach krubińskich, które nie istnieją, nie mogą nam tych milionów zatrzymywać. To jest po prostu wszystko zaplanowane, rozpisane w tabelkach. I teraz powstaje takie pytanie. Jak wy, urzędnicy, prezydenci miast, planujecie inwestycje, które obligatoryjnie mają odnosić się jednak do ochrony też przyrody i środowiska, muszą to uwzględniać. Jak wy je planujecie na taki krótki czas, związany też z wykorzystaniem środków, który zakłada, że nie będzie już przestrzeni na odwołanie? No i tutaj w środku miasta, na granicy w zasadzie Śródmieścia, przy wściekłej ulicy, wchodzimy sobie do azylu. Fenomenalne dla mnie. No ja to widzę też po Zirce, moim starym psie. Ona jest takim barometrem tego, czy jesteśmy w miejscu, które jest naprawdę takie puszczone w tej swojej dzikości, czy w takim bardzo ułożonym. Jak jesteśmy w parku, to ona jest zaciekawiona, ale nie świecą jej się oczy, jakby. Ja to oczywiście poznaję, żyjąc z nią 18 lat. A tutaj jest tak, że ona jest zafascynowana. I ja też jestem zafascynowana tym miejscem. No i tu możemy sobie przejść przez taki tunel. I tu jest wejście do tej części, która jest trochę zagospodarowana przez człowieka. Bo są takie domki alachmińskie, zrobione z drewna, odnowione przez miasto kilka lat temu. I w tych domkach różne organizacje mają swoje siedziby. Tu jest zawsze bardzo cicho. Jest jakaś siłownia, jest miejsce, gdzie można wypożyczyć supy i ludzie promują pływanie na supach na Wiśle, co ciągle wydaje mi się absolutnie szalone, ale bardzo mnie kusi. Możemy sobie tędy. Premium ogłoszone orzeczenie w sprawie ze skargi pani Karoliny Kuszelewicz. To powrót do 4 czerwca. na salę rozpraw. Ogłoszę teraz wyrok, bardzo proszę. Wstanie. Po rozpoznaniu sprawy ze skargi Karoliny Kuszlewicz na decyzję wojewody łódzkiego w przedmiocie zatwierdzenia projektów zagospodarowania terenu oraz udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, po pierwsze, uchyla zaskarżoną decyzję, po drugie, zasądza wojewody łódzkiego na rzecz skarżącej Karoliny Kuszlewicz kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Proszę bardzo o zajęcie miejsc. Dziękuję. Ale czy to może być ów? Skoro jeszcze raz będzie rozpatrywane? To nie jest koniec mojej walki, na pewno, nie? To nie jest tak, że sąd uchyla obie decyzje, też decyzję starosty, tylko uchyla decyzję poprzednią i wracamy do wojewody. No ale to już jest dla mnie bardzo duży ów, bo nie mamy wyroku, który jest niekorzystny, tylko mam wyrok, który jest korzystny. Pokazuje, że całe to rozumowanie dotychczasowe było złe, ale jeszcze dużo pracy przede mną. Ten wyrok też może pracować na te inne miasta, tak? Tak, ja tak uważam, więc dziękuję wszystkim, że byliście ze mną, byliście i byłyście. Wielkie są te drzewa, piękne po prostu, no to jest niesamowite. I tam po prawej stronie już widzimy wał i zaraz jest Wisła, więc jesteśmy naprawdę w takim azylu. Ale tak, takie miejsca znikają i myślę, że my o takich miejscach wielu się nie dowiadujemy, zanim one nie znikną. Mam mnóstwo spraw, mnóstwo zgłoszeń jako adwokatka dostaję, że kolejne takie skrawki znikają, że trzeba się o nie bić, tak jak o ten mój las i bardzo mnie interesuje też, żeby to policzyć, bo mówi się, a tu jest 1 hektar, tu są 2 hektary, o co pani chodzi, chce pani blokować całą drogę z powodu 2 hektarów i sumarycznie ja myślę, że my tracimy obszary parków narodowych przez takie skrawki, ale jest to totalnie niepoliczalne, bo wiemy tylko o tych sprawach, które gdzieś były już zaopiekowane przez jakąś lokalną społeczność, czyli o mniejszości tych spraw. Większość po prostu ginie, kompletnie nie ma, one nie mają nazw. Za 5 czy 10 lat, no my tego nie odzyskamy, a po prostu smażymy się w tym betonie. No nie wyjedziemy wszyscy chować się na Islandię czy do Puszczy Białowieskiej. Mamy swoje prace, mamy swoje codzienności, mamy schorowanych członków rodziny, potrzebujemy takich miejsc, które są blisko. My gdzieś jeszcze przejdziemy. Możemy jeszcze kawałek? Przejść, tak? Możemy się tam przejść i sobie wyjść. Masz siłę? Tak, ona ma. A możemy w ogóle wyjść też nad Wisłę tutaj, wiesz? Dobra. Chodź, Sira, chodź. Po rozprawie w Łodzi apelacją w sprawie skrawka należącego do Karoliny Kuszlewicz zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Utrzymał wyrok, o którym słyszeliśmy przed chwilą w reportażu, ale to naprawdę nie jest koniec tej walki. Jesteśmy krajem trochę dzikim już, bo w Niemczech medycyna tak zwana alternatywna, niestety właśnie w Polsce, jest bardzo często stosowana. Dlatego też wyniki uleczalności, zwłaszcza chorób onkologicznych, jest dużo wyższe niż w Polsce, ponieważ tam się pozwala wspierać te osoby chore. One mają na to wsparcie swoich lekarzy. Ta wiedza jest ogólnie bardzo dobrze znana. They killed your mind. Chciałam podziękować właściwie za tą audycję. Chyba pierwszy raz usłyszałam w jakimkolwiek radio, że ktoś mówi, że ktoś próbuje w ogóle zobaczyć nas, tych pacjentów, którzy nie chodzą do szarlatanów, tylko naprawdę czują się lepiej w trakcie terapii. Widzimy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zawsze. Za dzisiejszą dziękujemy. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Polska i Europa w ostatnich miesiącach poświęcają wiele uwagi podnoszeniu swojego potencjału obronnego i mają ku temu dobre powody. Jaką częścią tego potencjału są, a jaką mogłyby być kobiety? Ponad połowa polskiego społeczeństwa, ale tylko 13% polskiego wojska.